przeszło obok mnie. Siedem zmierzchów bez nadziei na gwieździstą noc. Siedem długich dni wiszących kroplą u mych rzęs. Siedem ranków, które dotąd szpilką w sercu tkwią. Siedem śniadań, których z nikim nie dzieliłam znów. Popołudni przechodzonych głupio skąd a w kąt. Pełnych dziwnej tej muzyki, pękających strun, której dźwięki aż do dzisiaj wciąż mi w uszach brzmią. Tydzień łez, oprócz nich nic już się więcej nie zdarzyło. Oprócz łez niczego więcej w nim nie było. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Siedem długich dni tygodnia napotkało mnie. Słonych jezior przepłyniętych sama nie wiem jak. Siedem długich dni, przez które trzeba było przejść, które dotąd ciemną chmurą powracają w snach. Tydzień łez, oprócz nich nic już się więcej nie zdarzyło. Oprócz łez niczego więcej w nim nie było. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Jeden długi w kalendarzu tydzień łez. Dni, że sam diabeł

eyes in self-control. He took the midnight train going anywhere. I sing a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on and on and on. Rangers waiting, looking down the boulevard. Their shadows searching in the night. Grała amerykańska grupa Journey, to był ich przebój Don't Stop Believing z płyty Escape, równie popularny przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych w roku 1981, a wcześniej dwa zespoły brytyjskie, Alan Parsons Project w utworze Games People Play i na samym początku Dire Straits, Romeo and Juliet z płyty Making Movies. A teraz już David Bowie. Thank you.

is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It should have been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Starting over, starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting over. Starting over. The Rolling Stones, Start Me Up, wcześniej John Lennon i Just Like Starting Over, a na początku David Bowie z płyty Station to Station, to był utwór Wild Is the Wind. Wcześniej piosenka spopularyzowana przez Johnny'ego Mathisa i chyba przede wszystkim przez Ninę Simone, to jeszcze w latach 50. A teraz trzy razy perfekt.

komu chatę, komu awansować tatę, komu nie podawać ręki, komu słowa do piosenki. O kim pisać? Kogo skarcić za kołdysa? Ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zabrawia, ale jazz. Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Wornik kryje dziurę w drzewie. Elektronik kradnie w lewie. A ukryje. Słuchaliśmy grupy Perfect z debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Perfect, nie płaczewka, chcemy być sobą i ale w koło jest wesoło. Muzykę do wszystkich utworów skomponował Zbigniew Hołdys, również teksty, jeśli chodzi o chcemy być sobą i ale w koło jest wesoło, natomiast do utworu nie płaczewka tekst napisał Bogdan Olewicz. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboju roku 1981. Na zakończenie jeszcze jeden utwór, to będzie grupa New Order i Ceremony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej soboty i niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.